A co to jest strefa gamingowa? To od słowa game, czyli że będą gry. To nie może być po prostu po polsku? Growa? Nie no, growa nie, bo może ktoś usłyszeć, że krowa. No chyba ty. MediaMarkt zaprasza do Ptakwarsu Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wacom. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wręczył nominacje generalskie. W całym kraju uroczystości obchodu Dnia Flagi i Polonii za granicą. Uwaga na silny wiatr na północy Polski. Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył 4 nominacje na pierwszy stopień generalski w wojsku. Pierwszą gwiazdkę otrzymali dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, szef sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i dowódca 1. Brygady Pancernej. Na wniosek ministra obrony narodowej na stopnie generalskie mianowani zostali na stopień generała brygady pułkownik Adam Marczak, pułkownik Ireneusz Mikołaj Nowak, pułkownik Zbigniew Powęska, pułkownik Jan Wojno. Bardzo panom generałom dziękuję za dotychczasową służbę. Nie ma żadnych wątpliwości, że była to służba wzorowa, ale... Przede wszystkim to wielkie zobowiązanie. Wielkie zobowiązanie w trudnych czasach, bo żaden z panów z chwilą odebrania tego patentu na emeryturę wojskową nie przechodzi. Wręcz przeciwnie. To zobowiązanie do dalszej służby, to odpowiedzialność i powiem to wprost, ogromnie na panów liczymy. W czasie, który powiedziałem, jest czasem trudnym, bo to czas modernizacji polskiej armii. W całym kraju uroczystości obchodu Dnia Flagi i Polonii Polaków za granicą premier w Szczecinie uroczyście podniósł biało-czerwoną. W Warszawie za kwadrans w obecności pary prezydenckiej obchody rozpocznie uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Po południu na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczy narodowe flagi przedstawicielom różnych organizacji i instytucji, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. O 17:00 ulicami stolicy przejdzie biało-czerwony korowód. Start z Placu Teatralnego. Uczestnicy przejdą m.in. przez krakowskie przedmieście. Hasłem przewodnim biało-czerwonego korowodu jest Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Ideą korowodu, mówi Andrzej Pawlukiewicz, pomysłodawca wydarzenia, jest próba zjednoczenia Polaków. W dobie ostrych sporów politycznych i tak dalej uznaliśmy, że potrzeba stworzenia takiego wydarzenia, które będzie łączyć Polaków pod biało-czerwonym sztandarem. Stąd my nie pytamy, skąd kto do nas przychodzi. Jeden z pomysłodawców i organizatorów korowodu, Jan Pospieszalski, wyjaśnia, że podczas przemarszu będzie można zobaczyć ponad 80 zespołów i grup z całej Polski prezentujących kulturę swoich regionów. To są zespoły tradycyjne. Przyjeżdżają w różnych grupach wiekowych, od dzieciaków do starszych, z orkiestrą, z muzyką, w strojach ludowych, z jakimiś spektakularnymi działaniami typu strzelanie z bata, granie na dzwonkach owczych. Podczas korowodu oprócz ludowych zespołów muzycznych i tanecznych będzie można zobaczyć m.in. rekonstruktorów pokazujących polskie historyczne formacje wojskowe. Witold Banach, Polskie Radio. Patronem medialnym biało-czerwonego korowodu są radiowe Trójka i Jedynka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Na zachodnim Pomorzu i Pomorzu wiać będzie do 45 km na godzinę, w porywach do 80 z zachodu. W województwie warmińsko-mazurskim do 40 km na godzinę, w porywach do 75 także z zachodu. Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk to te drużyny zagrają za kilka godzin na PGE Narodowym w Warszawie w wielkim finale piłkarskiego Pucharu Polski. Adam Malecki. To będzie prawdziwe święto piłkarskie, zapowiada finałowe starcie trener Lechii Piotr Stokowiec. Polska łaknie takich świąt. Chcemy się cieszyć z tego święta. To jest powód do wielkiej dumy i jesteśmy wspólnie zawodnikami, sztabem Jagiellonii, szczęściarzami, że tu już jesteśmy i chcemy w tym uczestniczyć. Tak powinna wyglądać właśnie piłka nożna w Polsce. Pełne trybuny PGE Narodowego, a na boisku walka o każdy centymetr murawy. Co może zaważyć o zwycięstwie, zdradza trener Jagiellonii Ireneusz Mamro. To jest jeden mecz, w którym wiele rzeczy będzie decydowało o wyniku. Kwestie sportowe, czyli motoryczno-taktyczne, które są oczywiście bardzo ważne, ale też ta strefa mentalna, także tu myślę, że to nawet będzie najważniejsze. Początek dzisiejszego meczu finałowego o godzinie 16:00. Warszawa, Adam Malecki.

wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. Wielki powrót po 11 latach. Wciąż bardziej obcy Lady Punk w 12. zestawieniu polskiego topu wszechczasów na pozycji 81. Mój top jest oherwany, bo jestem kolporterem prasy, ale przyjemność ciągła. Pan Krzysztof, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie. Przypominam, że rozdajemy państwu płytę Polski Top Wszechczasów 2018. To jest podwójny album zawierający 27 doskonałych utworów z czołówki polskiego topu. Mamy w każdej godzinie dla państwa jedną taką płytę. Niezależny sąd rozstrzygnie na podstawie państwa maili na dwa adresy: lista.osobista@polskieradio.pl i polskitop@polskieradio.pl. Przed nami pozycja 80. Tańczyć na granicy zła i nawet

ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiec. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady, Fisz, Emadę Tworzywo i Justyna Święs. Powrót do setki na 79. W programie trzecim Polskiego Radia słuchacie Państwo 12. edycji Polskiego Topu Wszechczasów. Pani Kasia donosi z Oslo, że Nina kopie. Na pewno kopie do rytmu. I teraz bardzo ważna wiadomość od pani Agnieszki. Dzień dobry, Kasiu z korporacji. Witaj, Kazimierzu Kurierze. Pozdrowienia dla Basi z biura finansowego i Ryśka remontującego mieszkanko. Nie znacie mnie, a jednak siedzicie tu ze mną i słuchacie Topu. Jak to możliwe, że będąc tak różnymi odczuwamy tę samą radość i szybsze bicie serca przy kolejnych zapowiedziach? Świat byłby lepszy, gdyby wszyscy byli słuchaczami Trójki. Zostańcie ze mną do końca. Herbaty wystarczy. Agnieszka. Dziękujemy. Kolejny powrót, przedostatni, na 78. Codziennie myślę, patrzę.